کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، باب جبریل کے سائے تل ڈیرا ہوتا، باب جبریل کے سائے تل ڈیرا ہوتا، کیسا پتا میرا کہوں نہ ہوتا، کیسا انمول پتا میرا کہوں نہ ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، میرے سجدوں کی جگہ ہو تیری یا ذوالجنہ، میرے سجدوں کی جگہ ہو تیری یا ذوالجنہ، میں تو جیتے ہی جی جنت کا نمونہ ہوتا، میں تو جیتے ہی جی جنت کا نمونہ ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، چشم تر ہوتی وہاں عشق نبی میں فقط، چشم تر ہوتی وہاں عشق نبی میں فقط، کتنا بے مول میری آنکھ کا رونا ہوتا، کتنا بے مول میری آنکھ کا رونا ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، ان کے روضے پہ میرے دل میں اترتے اشعار، ان کے روضے پہ میرے دل میں اترتے اشعار، بس قلم اپنا سیاہی میں ڈبونا ہوتا، بس قلم اپنا سیاہی میں ڈبونا ہوتا، عرش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، رب بناتا مجھے بچوں کی خوشی کا سامان، رب بناتا مجھے بچوں کی خوشی کا سامان، میں بھی حسنین کے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا، میں بھی حسنین کے ہاتھوں میں کھلونا ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔ اس تصور سے ہے تسکین بہت عابد کو، اس تصور سے ہے تسکین بہت عابد کو، ہو بھی سکتا تھا اگر ہونے کو ہونا ہوتا، ہو بھی سکتا تھا اگر ہونے کو ہونا ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا، کتنا بے مثل میرا جاگنا سونا ہوتا، کاش دہلیز محمد پہ بچھونا ہوتا۔